Babu zakati al-urudhi. Huu ni mlango wa zaka za bidhaa za biashara. Idha malaka ardhan haula, atakapomiliki bidhaa za biashara zenye kuzungukiwa na mwaka. Wa kanat qimatuhu fi akhir al-haul nisaba, na ikawa kima chake au thamani yake katika mwisho wa mwaka ni yenye kufikia kiwango, lazimatu zakatuhu, itamlazimu yeye zaka yake. Wa hiya rubu'u al-ushri bi shartain, nayo ni robo ya kumi, robo ya fungu la kumi, kwa masharti mawili. Ayatamallakahu bi muawadha, ni kuimiliki hiyo bidhaa kwa badali, kwa maana awe ameinunua kwa muawadha. Wa yanwiya hala at-tamalluki at-tijara, na anuie katika hali ya kumiliki biashara. Sawa, lakini kama amenunua amepewa tu au amerithi akapewa nasibu yake, alafu haja kusudia kufanya biashara. Sawa, pingine ale baba ana mali ya biashara, biashara yake, kampuni yake inaendelea, mara akafariki ghafla, kaacha mali, watu watakiwa wagaiwe mirathi yao, wewe ukapewa fungu lako katika ile mirathi, bana pesa zako hizi kwenye ile biashara ile inayoendelea pale, ukamilikishwa nayo sehemu yako ni hii. Kwa hiyo kama ikawa na wewe, ukiwa wewe nia yako ni kufanya ile biashara kuendelea, utaanzia pale, itakuwa ni biashara inaendelea. Lakini kama hukunuia biashara, umeamua kumiliki tu na ufanye matumizi kwenye mali yako, basi labda pingine nitoe mfano, baba ana duka la tiles la mamilioni ya pesa, watoto mkagawana, ukapewa maboksi yako 300 ya tiles, kwamba hii ndio mirathi kutoka kwa babako. Sasa hutaambiwa kwamba toa zaka, zimezungukiwa na mwaka. La, mpaka tuangalie, je, kwanza umemiliki kwa kununua au kwa kurithi? Ni mirithi. Je, una nia kufanya biashara? Kama unayo nia kufanya biashara, sasa itageuka, itakuwa biashara yako, na itaanza mwaka pale ulipomiliki, pale ulipotia nia pale kufanya biashara. Na pingine ulikaa nayo miaka miwili bila ya nia biashara, umeweka tu store. Sawa, hamna zaka kwa sababu umeweka tu mali yako. Na siku utakapotia nia sasa, nauza sasa, utaanza mwaka pale ulipotia nia kwamba wewe ufanya biashara, na itakuwa ni katika urudhu za tijara. Falau malakahu biirithin au hibatin, lau aliimiliki hiyo mali kwa kurithi au kwa kupewa zawadi, au bai'in walam yanwi tijara, au aliimiliki kwa njia ya kununua, kwa njia ya kuuza kununua, na hakunuia biashara, fala zakati, hapana zaka. Fa inishtarahu binisabin kamilin min an-naqd, na akiinunua mali hiyo, hiyo bidhaa kwa kiwango kilichokuwa kamili, kwa nakdi, kwa pesa taslimu, bana haulahu ala hauli naqdi, atajengea mwaka wake, ataujengea mwaka wake kwa mwaka wa ile pesa. Fa in ishtarahu bighairi dhalika, na akiinunua hiyo mali kwa isiyokuwa nakdi, imma biduni nisabi, au kwa chini ya kiwango, au bighairi naqdi, au kwa isiyokuwa nakdi, fa hauluhu min ashirai, basi mwaka wake ni kutoka kununua. Wayukawimu mala tijara akhira lhauli, na ataipiga thamani, ataitia thamani, ataitia qima mali ya biashara mwisho wa mwaka, bimashtarahu, kwa ile pesa aliyonunulia, au kwa kile alichokinunulia, bimashtarahu bihi, kwa kile alichoinunulia hicho kitu. Inishtarahu binakdi, akiinunua kwa pesa mathala, walau duna nisabi, japokuwa ni chini ya kiwango. Fa inishtarahu bighairi naqdi, maneno tokuwa imefika mwisho ndio turudi tena. Wa yuqawimu mala tijara akhir alhawl bima ishtarahu bihi, in ishtarahu binaqdin walau duna nisabi, ataitia qima, ataitia thamani, ataithaminisha ile mali, ataithaminisha au ataitia qima mali ya biashara mwisho wa mwaka kwa kile ambacho amekinunulia, amenunua kwacho, ikiwa amenunua kwa nakdi, hata kama ikiwa ni chini ya kiwango. Sawa, fainishtarahu bighairi naqdi, akiinunua kwa isiyokuwa naqdi, qawwamahu binaqdi albalad, ataitia thamani kwa pesa ya mji. Faidha balagha nisaban zakkahu, ikifikia kiwango ataitoa zaka. Wa illa, na kama haikufikia thamani, fala zakata, pana zaka, hatta yahula alayhi haulun akhar, mpaka uzunguke juu yake mwaka mwingine. Fayukawimuhu thanian wa hakadha, ataitia thamani kwa mara ya pili, na jambo kama hivyo. Nani ameelewa? Atameeleza haya. Kama umetishia utakunyosha kidole hivi, wewe ni wewe sasa. Tumeeleza, naam. Niyo sauti au mpe mic, au upe mic ili usikike. Mpe mic. Naam, bismillah. Katika maelezo haya nilichokielewa ni kuwa zaka ya biashara kiwango chake huzingatiwa mwisho wa mwaka na sio mwanzo wa mwaka. Hiyo ni nukta ya kwanza. Tamam. Jaid. Kwamba kiwango cha zaka kitazingatiwa au tathmini ya mali ya biashara, zaka ya mali ya biashara itazingatiwa mwisho wa mwaka na sio mwanzo. Nukta ya kwanza. Ehe. Au ndio kumshawishi? Endelea. Na sehemu ya pili ni kwamba ni kuzingatia, patazingatiwa nakdi iliyotumika katika kununulia ile mali ya biashara. Na cha pili itazingatiwa kwanza ni nakdi au sio nakdi. Sawa? Naam. Sema nakdi ni kwamba ni pesa mathalani. Imenunuliwa kwa pesa au imenunuliwa kwa kitu kingine? Kama ni pesa, tazingatiwa pesa aliyonunulia. Je, alinunua kwa shilingi ya Tanzania au kwa shilingi ya Kenya, au amenunua kwa dirham ya Dubai, au amenunua kwa dola, au amenunua kwa euro? Sawa, amenunua kwa yen, sio? Taiba. Amenunua kwa rupia, kitu gani amenunua? Itazingatiwa. Ikiwa hicho alichokuwa ametumia kununulia mwanzo, ikiwa kitafikia kiwango cha zaka, basi atasoa zaka. Na kama haitofikia kiwango cha zaka, naam, taratibu. Kwa hiyo kama ikiwa kile alichonunulia imefikia kiwango cha zaka, ataitoa, kitapigwa baada ya kuipiga tathmini ile, kwamba hii mali hii kwa shilingi ya Tanzania, mali yote hii mwisho wa mwaka, je, imefikia shilingi ngapi mali yote hii ya biashara? Kama itafikia kiwango, itafikia kiwango sasa, kwa ile pesa aliyonunulia atatoa zaka. Na isipofikia kiwango cha zaka, hapatatolewa zaka. Hapatatolewa zaka. Na pataendelea kupigiwa tathmini, yani itaendelea kwenye mwaka, itapigiwa hesabu kwenye mwaka mwingine. Lakini kama ikiwa akinunua pasi na nakdi, ametumia sio nakdi sasa. Nataka tumpige tathmini sisi. Labda alinunua bidhaa zake za biashara kwa ng'ombe. Alitoa ng'ombe akapewa bidhaa za biashara. Itatafuta thamani, itapigwa tathmini, itapigwa tathmini kwa pesa ya mji husika. Umeelewa? Umeelewa? Wewe ndio ulikuwa unasema ndio nilifuata kusema tutakosoma kitabu cha Shafii. Ni wewe? Ah, ndio hivi tunasoma sasa. Ulisoma kitabu gani? Kitabu gani kabla? Uliwahi kusoma kitabu gani? Sawa sawa. Sawa. Ulisoma wapi? Kwapi? Au Shamsul Maarif? Aha. Bashir. Sawa. Sasa maelezo ni kama hayo, Sawa. Pameleweka hapa? wakati wa adhana adhini. Kwa liko wapi mba ويقوم مال التجارة آخر الحول بما اشتراه به إن اشتراه بنقد ولو دون النصاب أتيتي قيمة أتي ثمينيشا مال يبيشارة أتيك مشوى مواكا وإلي بس علي ننولية وكل أمباتش أمنوا قواتش إن اشتراه بنقد akiinunua hiyo mali kwa nakdi wala uduna nisabi japo hiyo nakdi ilikuwa ni chini ya kiwango sawa fa inishtarahu bighairi nakdi na akiinunua mali ya biashara kwa hiyo sio kwa nakdi tukisema nakdi tukusudia dhahabu na fedha au pesa sawa qawwamahu binakdi albalad ataithaminisha au ataitia kima kwa nakdi ya mji kwa pesa ya mji huo sawa fa idha balagha nisaban zakkahu kifikia kiwango ataitoa zaka wa illa na kama hikufikia kiwango fala zakata hatta yahula alayhi hawlun akhar mpaka utakapozunguka juu yake yani juu ya hiyo mali ya biashara mwaka mwingine fayuqawimahu thaniyan ataitia thamani ataithaminisha kwa mara ya pili wa hakadha na jambo ni kama hivi. Pameleweka hapo? Naam. Maswali? Kuna kitu hujaelewa? Nini? Mshikilizaji ngoja ile pale sugeu. Nataka nijue mshikili wenu uko wapi. Kwanza mshikili wenu mmoja au sana? Wewe unasemaje? Sema kama unasema jamaa. Chukua mic. Mimi nimeuliza, swali. Neno walau. Sikiliza kwa makini. Neno mshikili wako ndio huo unasema. Neno walau biduni ni sabin. Linarudi kwenye ile pesa ulionunulia bidhaa haikufikia kiwango. Pamoja na hivyo utaipigia kima ile ile au ile neno biduni ni sabin. Linarudi wapi? Ndio kwa mshikili wangu. Wewe ni mshikili wako. Nimsikia. Ndio huo. Nimsema. Yaani chakusudia. Kwani walau kuna bao bali walau biduni nimesha. Kwangu nasema wala du walau duna nisa. Basi na bila na bao. Mhm. Chakusudia kwamba atalazimika mtu kutoa zaka itapokuwa ule mwanzo wa biashara yake alipokuwa anaanza kiwango kilikuwa kimefikia kutoa zaka, kikizungukiwa na mwaka katika biashara yake ndio atalazimika kutoa zaka, kitolea zaka. Sasa hapa katika maelezo aliyotoa anasema itapigwa thamani ya mali ya biashara mwisho wa mwaka kwa kile alichonunulia ile mali ya biashara. Kwa kiasi, kwa kiasi. Kile, umeelewa kwamba ni kwa kiasi alishu, au kwa aina? Kwa kiasi au kwa aina? Kwa kiasi. Kwa aina. kitu kimoja tahsil hasil. Sasa sema ikiwa alinunua kwa nakdi ijapo ni chini ya kiwango cha zaka, kwa maana itapigwa thamani ile ile ya vile alivyoanza biashara yake. Sasa ndio sijaelewa kwamba hata kama ni chini ya kiwango alianza na thamani hii ya chini ya kiwango. Una majibu na kumjibu au utakuuliza nani? Ah, majibu yenu kwa hapo kwa Abu Daud. Msikizeni kwa makini kama sio kauliza bwana. Unatakiwa ujibu mushkilu uliletwa. Naam. Hapa kinachozungumzwa kwa nini leo mimi ni kwamba ataitia kima ule ile mali yake ambayo ikiwa amenunua kwa nakdi ataitia kima kwa mujibu wa ile nakdi ambayo alionunulia, kama kanunua kwa shilingi au kama ni kwa shilingi ataipigia thamani. Sasa hiyo mali hata kama wakati anayemiliki na kwanza hiyo biashara haikuwa ilikuwa ipo chini ya kiwango, haijafikia kiwango, yani hata kama wakati anayenunua haijafikia niswabu, lakini anatakiwa aipigie thamani hivyo hivyo hata kama ilikuwa haijafikia niswabu. Alafu baada ya hapo ndo atatoa zaka kama itakuwa imefikia thamani kama itakuwa imefikia niswabu atatoa zaka, kama haijafikia hatotoa zaka, kwa maana kinachoangaliwa ni ule mtaji wake wakati anaanzisha ile biashara. Hata kama haijafikia niswabu yani ataipiga kima hata kama wakati anaanza biashara haikuwa imefikia niswabu. Memuelewa? Au hajaelewa? Yani mwenye hajaelewa. Yani mtume anasema mwenyewe hujaelewa. Maelezo yako wazi. Yani kinachoangaliwa hapa, kinachozungumzwa ni ile. Unaona kuna mkono kule umenyanyuliwa. Naam. Sasa nyanyua sauti tukusikie. Yupi? Huyo anatoa maelezo. Msikilize anavyosema yeye, ndio wewe unaposema, sema endelee. Nia ya biashara. Nia ya biashara. Kile utaangalia imefikia kiwango ni mmoja, baada ya kufikia kiwango mwaka ulitimia au hukutimia. Yani mathalan tangu kutimia kiwango mwaka umefika au hujafika, tunaangalia pale ilipomiliki au ndio msimamo wako. Amepata mali mwezi wa tano. Yaani mfano labda wakati akianza biashara yake mwezi wa tano wa 2000 mwaka 1400, labda turudi katika miezi ya Kiislamu, labda mwezi wa Safar au mwezi wa Dhulqaada mwaka wa 1443, yani mwaka jana, alimiliki, alianza biashara, alinunua bidhaa zake kwa pesa ya shilingi ya Tanzania, mtaji ulikuwa ni shilingi milioni 5 ambao haujafikia kiwango. Ha? Akafanya biashara mpaka ikafika mwaka Dhulqaada ya mwaka wa 1444 ambao mwaka umetimia. Tulipofanya tathmini katika biashara yake tukakuta kuna kiasi cha milioni 30. Sawa. Biashara ile labda ya biashara ya nguo, tukazitathmini nguo zake zote zile tukazileta kwenye nakdi ile kwa pesa ya Tanzania, tukakuta biashara ile ina thamani ya milioni 30. Sasa nataka utuambie kwa hali hiyo atatoa zaka au hatoi? Yaani tangu mwanzo anania amefanya, amenunua mali yake tena kwa nakdi na nia yake ni kufanya biashara. Tangu mwanzo amenunua kwa nakdi ama ni pesa na nia yake ni kufanya biashara. Lakini ameanza biashara yake Dhulqaada mwaka 1443. Sasa imefika Dhulqaada kwa pesa ambayo ni chini ya kiwango cha zaka milioni 5. Amefika katika mwezi wa Dhulqaada wa 1444. Tayari katika mali yake tukipiga tathmini ana milioni 30 ambayo ishavuka kiwango cha kutoa zaka. Je, atatoa zaka au hatoi? Aha. Jazakallahu khair. Eh, ndio hiyo pesa. Yaani anachokielezea, msikilize. Kilichoelezewa hapa na ndio ambacho msikilize anasema. Eh, wewe nakuuliza swali. Wewe nayo sema kama vile ndio msimamo wako. Ndio nataka niatulie maelezo. Hii kwanza, alafu tutoa maelezo. Ndio msimamo wako ule kwamba kama vile alivyoeleza. Simsikii vile. Ni kuna kipengele kidogo tu ndio ambacho. Ndio sema ndio huo msimamo wako usio. Ndio huo, isipokuwa kuna kitu nataka nikiweke sawa. Hicho kipengele ambacho tofautiana nitakuuliza. Kimsimu wako ndio ule. Ehe, watofautiana kwenye naye katika kitu. Yaani maelezo mafupi shekhe ni kwamba wewe kwanza hapa kinachozungumzwa sio kutoa zaka kwanza. Kinachozungumzwa ni kule kuitia thamani. Hapa ndo kipengele ambacho kuna thamani, kuna zaka au hakuna, swali liko simeleza. Sasa hapa alichokieleza yeye, kwa sababu yeye muallif amesema wayuqawimu mala tijarati akhira alhauli, ibara imeishia hapo. Akasema bimashtarahu bihi inishtarahu binaqdi walau biduni niswabi, yani akiwa ameinunua hiyo mali kwa nakdi. Mimi nataka ule ufahamu ambao ndio huo. Bismillah. Yani kumiliki urudhu tijara si sharti ifikie niswabu mwanzoni. Alichokuwa nakieleza muallif rahimahullah ni kwamba alikuwa anafafanua tu kama ilikuwa binakdi au bighairi nakdi. Kwa hiyo kama ni binakdi na hata kama mwanzo haikufikia niswabu, basi ataipiga kima mwisho wa mwaka. Kama imefika atatoa, lakini kama si kwa nakdi, kama hakununua kwa nakdi ataipiga kwa nakdi ya mji wake. Kama imefikia atatoa pia, kama haikufikia atasubiri mwaka mwingine atafanya kima tena. Kwa hiyo bighairi ni biduni niswab, ni mwanzo, haidhuru chochote mwisho wa mwaka. Kwa hiyo atakusema kwamba hakutazingatiwa kiwango wa mwanzo wa kuanza biashara na nia ya kufanya biashara pale mwanzo haizingatiwi. Ha? Kiwango maadamu mzungukiwa na mwaka, na hapa katikati bidhaa mathalan ikapanda, ile rasilimali ikapanda mpaka ikafikia kiwango na ikazidi, atatoa zaka katika mwaka huo huo tangu alipoanza biashara? Kwa sababu ndio fahamu waliofahamu baadhi ya watu ndio hivyo. Kwa mimi nilivyoelewa ni kwamba atatoa zaka pale ambapo ile mali yake ilipofikia ni swab ikazungukiwa na mwaka mzima. Hayo ndio maana. Mhm. Nasema mpe mike. Leto kwa mike. Barakallahu fik. Kwa dhahiri ya maneno ya muallif rahimahullah, hasa mwanzo kabisa hapa wakati tunasoma babu zakatu na urud, ameeleza mfano, ameeleza ambao ametanguliza kaka pale kuonyesha kwamba zaka ya urudhu tijara haizingatii pale mwanzo ifiki ni sawa. Amesema hapa mwanzo kwamba idha malaka ardan haulan wa kana qimatuhu fi akhir al-hawli isaban. Kwa hiyo pindi atakapomiliki bidhaa ya biashara haulan iliyozungukiwa na mwaka, wa kana qimatuhu, ni ikawa thamani yake, fi akhir al-hawli isaban. Kwa dhahiri ya maneno jinsi nilivyoelewa nafsi kwamba pale mwanzo azingatiwa kwamba amemiliki au hajamiliki, haizingatiwi kiwango. Kwa hiyo swali ambayo ameuliza pale, je, ukisema fa inishtarahu bi nisabin kamili min an-naqd bana hawlahu ala hawli an-naqd fa inishtarahu bi ghairi dhalika imma biduni nisabin au bi ghairi naqd fa hawluhu min ash-shira'. Unaje maneno nzani kumaelezo haya, hakuna mushkili. Uone kama yuko zaidi kuliko yale. Sema ndio kusema. Mwajua mahali mnapopishana au kila mmoja? Yani hapa anachokieleza muallif ni kama walivyotoa maelezo hawa. Yani labda tuseme kwamba msimamo muallif anakusudia kwamba hatutoangalia mwanzo wa biashara alianzaje, itaangaliwa je mwaka baada ya kuanza biashara imefikia kiwango au la. Sasa Toa rai. Pengine labda maoni yako yabadilika. Pengine labda rai yako itakuwa ibadilika. Umeelewa kwamba iko sahihi. Naanza kusoma. Soma tukitarajia. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala: Idha malaka 'aradan hawlan kamilan. Akimiliki bidhaa mwaka mzima, ni mwaka kamili. Wa kanat qimatuhu fi akhir al-hawli. Na ikawa bidhaa hiyo mwisho wa mwaka ni saban. Ni yenye kufikia kiwango, hali ya kuwa ni yenye kufikia kiwango, lazimatuhu zakatuhu, itamlazimu yeye kutoa zaka yake. Wa hiya rubu'u al-ushri, rubu ya ushri li shartain, kwa masharti mawili: an yatamallakahu bi muawadha, aimiliki hiyo bidhaa kwa badali, wa an yanwiya hala tamalluki at-tijara, na anuie wakati wa kuimiliki, yani katika ile hali ya kuimiliki anuie biashara. Tunaanzia falau malakahu biirthin au bihiba, lau kama alimiliki wa bidhaa kwa kurithi au kwa kupewa zawadi, kupewa hiba, au bibai'in au kwa kununua, walam yanwi tijara fala zakata, miakanusha. Hapa tunapoanza kidogo pante kwa tambii katika watu kusikiliza. Fa inishtarahu binisabin kamil, kama ikiwa atanunua hiyo bidhaa ya biashara kwa kiwango kamili, mina naqdaini, kutoka kwa naqdi mbili, yani dhahabu au fedha. Kuna naqdaini kwangu iko hivi, kwa maana kile biashara amenunua, lakini ile kiwa pesa alionunulia ile bidhaa yenyewe imetimia kwenye kutoa zaka. Tuseme mtu amenunua mtaji wa milioni 10, 15 kama tulipiga mahesabu, au 20 mfano. Akifanya hivyo, akinunua kwa hivyo, bana haulahu ala hauli naqdi, sababu tumeshajua ni naqdi tulionunulia kama fedha ya hapa, tutapigia ile ile katika mwaka ukifika. kwa sababu iko ni swabu. Eh, kwa sababu ni swabu imekamilika. Mhm. Wa in ishtarahu bighairi dhalik, nimeelewa kwamba akinunua kwa isiyo kuwa ni swabu. Wa in ishtarahu bighairi dhalik, afwan, na akinunua kwa isiyo kuwa naqdi, afwan, na akinunua bidhaa kwa isiyo kuwa naqdi, imma biduni nisabin, imma itakuwa iko chini ya kiwango, kwa maana amenunua kama hivyo milioni saba, bidhaa milioni tano, mfano amenunua kama hivyo, au bighairi naqdin, au amenunua kwa naqdi iliyokuwa chini ya kiwango, au amenunua kwa isiyo kuwa naqdi, kwa maana inawezekana bidhaa kwa bidhaa, hatufanya biashara kama hivyo pia, kubadilishana. Fahauluhu, hizi hali mbili zote itakuwa anaeleza hivi. Fahauluhu, basi itakuwa ule mwaka wake sasa ambayo tutapigia mahesabu pale, hauli yake yuhsabu minashirai, kuanzia pale aliponunua utahesabiwa, kuanzia pale aliponunua. Sasa ukiona hataji masala ya mwaka tunauhesabu kuanzia pale, kiwango hatujui kifika ngapi, lakini tutaanza kupiga pale tuliponunua. Kwa hiyo kama ndio kama alivyosema, kama mwezi wa tano ile haulu yake itaangalia, ikifika mwezi wa tano mwakani tutaiangalia kuanzia pale tuliponunua. Wa yuqawimu mala tijara akhira alhauli, na ataitia kima ile mali ya biashara mwisho wa mwaka, bima, kwa kile ambacho ishtarahu bihi, amenunulia. Kwa hiyo kama itakuwa ni dola, kama itakuwa ni shilingi, kama hivyo tutaitilia kima kwenye pesa ile tulinunulia, kama ni pesa au kama vitu, tutaangalia. In ishtarahu binaqdi, ikiwa amenunua kwa naqdi, kwa tutairudisha kwa naqdi ile tulionunulia. Hii itakuwa shartia. Hii ni shartia. Najabu itakuwa mahdhufu, itakuwa kama inishtarahu binakdin, bimaana qawamahu binakdin, binakdin itakuwa ni kama jawabu, itakuwa imeondosha walau. Naam, yani uliposema mara ya kwanza kama kwamba inishtarahu yarudi huku nyuma, kwa kama ni ghaiya. Naam, ghaiya nakubali. Wayuqawimu mala tijara akhira alhawl bimashtarahu bihi inishtarahu binaqdin. Naam, la inishtarahu binaqdin, kuna jawabu ya sasa hapa. Wa yuqawimu mala tijara akhira alhawl bimashtarahu bihi, maneno yamekwisha. Sawa sawa. Alafu inishtarahu binaqdin, anaanza sasa shartia hiyo. Naam, akinunua kwa naqdi, akinunua kwa naqdi, kwa maana tutarudi kupigia mahesabu kwa naqdi, walau biduni nisabi, hata kama haikufika nisabu, haijafikia kiwango. Mbona utafuta jawabu mahdhufi wakati jawabu itakuja mbele? Yanasema kwamba inishtarahu binaqdin walau biduni nisabi, jawabu fa inishtarahu binaqdin qawamahu binaqdin baladi. Naam, ndio jawabu mahdhufi, ndio nimezungumza. Jawabu yake ipo mimi kwangu, hakuna katika matini yako, na mimi ndio hiyo ninayoifanyia, ndio ambayo ninaifanyia kama imeondoshwa, najiingia kwenye hiyo. Unasema inishtarahu binaqdin, bi maana qawamahu binaqdi ile lulia. Kwa hiyo inishtarahu bighairi naqdi, fa inishtarahu bighairi naqdi, hiyo inakuja mbele. Kuna kwanza inishtarahu binaqdin walau duna nisabi, fa inishtarahu bighairi naqdi qawamahu binaqdi albalad fa idha balagha nisaba zakka. Kwa hiyo hapa itakuwa hivi, itakuwa ni moja, itakuwa hivi. Wa yuqawimu mala tijara akhira alhawl bima ishtarahu bihi in ishtarahu binaqdi walau duna nisab. Hii itakuwa hivyo. Alafu fa in ishtarahu bighairi naqdi qawamahu binaqdi albalad, yote na sehemu zote mbili na kusudi. Asema hivi, sikiza kwa makini. Wayuqawimu mala tijarati akhira alhawl bima ishtarahu bihi in ishtarahu binaqdi walau duna nisab. Paka hapo. Alafu tazama maneno mengine, fa in ishtarahu bighairi naqdi. Sasa pale mara ya kwanza anazungumzia ikiwa imenunuliwa kwa naqdi, Hii ya pili anazungumzia ikiwa imenunuliwa pasi na nakli. Unataka kusemaje? Wapi? Nani arudie? Huyo mimi. Ah, mimi sijafikia kutoa maelezo, nasikiliza kwanza. Hebu rudia tena ibara. Wayuqawimu mala tijara. Wayuqawimu mala tijara na taitia qima mali ya biashara akhir al-hawl. Mtu aliyakuta hapa karibu. Mwisho wa mwaka. Leta. Mwisho wa mwaka. Aliyakuta na pamoja na aitwaje al-muqaddima, lakini nani? Utasoma kwenye aliyakuta. Naam. Bima bima ashtarahu bihi, kwa kile alichonunulia. Wayuqawimu, soma. Wayuqawimu mala tijara na taitia qima mali ya biashara akhir alhawli, mwisho wa mwaka. Bimashtarahu bihi, kwa kile alichonunulia. Inishtarahu binaqdin, akinunulia, ikiwa amenunua kwa naqdi. Manake ndio nikasema hapa, huku kwangu hakuna jawabu, lakini nikasema kwamba hakuna walau duna nisa, mimi sikuifanya kwamba hiyo ni jawabu. Sasa sitakuwa si baada ya lau mabaada in walau kathiran dhashtah. Anasema watuqawamu ma yuqawimu mala tijarat akhir alhawli bimashtarahu bihi. Naam, inishtarahu itakuwa in ghaiya au shartiya. Shartiya tulopita hapa, inishtarahu binaqdin walau kana an-naqdu biduni nisa duna nisa. Naam, tayyib. Inishkali. Amna ishkali. Ile subiri kidogo, taratibu. Kwa hiyo hapa pana ishkali. Hapa na ishkali. Sasa maelezo yaliyotoka kwamba hii biduni nisab ndio niliyoeleza mimi mwanzo. Yakaja maelezo haya yote kwamba ana biduni nisab ni pale niliponunua. Madhali nilimiliki na nikatia nia ya biashara. Haya, sio maelezo kama katika mukaddima, mpe mukaddima. Unashartishwa kiwango wakati gani? Mwonyeshe. Kuna tofauti labda? Aliyakuta, angalia. Nani wewe aliyakuta? Kipo? Tuangalia katika mukaddima. Anasema, sikizeni kwa makini. Wayuqawimu bijinsi ra'si almali أو بنقد البلد إن ملكه بعرض ولا يشترط كونه نصابا إلا في آخر الحول. ده نافقيان أنا هالي خلاص بس مشكلة اللي قلنا مشكلة اللي قلنا مشكلة اللي قلنا جوابي سمع قلت لي ياقوت katika masharti saba, kaunuhu urudhan wa niyya tijara wa kaunu niyya maquruna bitamalluki au fi majlis al-aqd wa kaunu tamalluki bi muawadhati wa alla tanidda kitabu hiki bi naqdiha alladhi تقوم به آخر الحول ناقصة عن النصاب آخر الحول آخر الحول كما يجلس يا يسقوه يسقوه وكو مش وما اسمين برجتين ولا تنض وألا تنض بنقدها ونقدياك الذي تقوم به آخر الحول ناقصة عن النصاب. حتى تكون يبونغوا. كتو بونغوا. نعم. تسمى كتو بونغوا مانزو مش. كتو بونغوا نقدي كونقدياك يا مبايو يتتلوا قيمة قايو. مش هو ماكا. ناقصة. أو مانزو ماكا. مش هو ماكا. مش هو ماكا. كوني يني كتو بونغوا. isiwe yenye kupungua. Isiwe yenye kupungua. Ani nisabi. Ani chini ya kiwango. Kwa hiyo kama mwisho wa mwaka itakuwa imepungua chini ya kiwango. Naam, inafanana na yale maneno. Kama maneno haya. Na kwa sasa. Sasa ilikuwa tunarudia sasa. Ndio mimi nikitaka ufafanuzi kwenye neno watu kulieleweke neno biduni nisabi. Sababu nilijua linaleta ishkali. Ndio ilikuwa nia yangu hiyo. Lakini iko wazi. Sema. Mshikeli wake ilikuwa anataka kufahamu je inafaa kutoa zaka katika urudhu wa tijara ikiwa ameanza na chini ya kiwango cha zaka, yani nisabu yako ikawa chini, ndio mshikeli wake Ustaz Jamada. Alafu kwa kufika mwisho wa mwaka ikawa ishafika. Sasa chini katika maelezo hapo alimsema wala yushtaratu kaunuhu nisaban illa fi akhir al-hawl faqat wala yushtaratu kaunuhu nisaba. Ish ndio maelezo kama kwenye nini yatwaje kwenye mukaddima ya maelezo ya kwenye aliyakuu haya ni majibu ya hapa majibu ya jamani wewe ngoja wewe pia ulikuwa hujaelewa ndio ninavyosema. Kwa hiyo nataka kusema hivi, je, mtu anapokuwa ameanza biashara yake kwa mtaji ambao uko chini ya kiwango cha zaka, akaiendesha biashara ile mpaka kufika mwaka mwisho wa mwaka akajikuta kwamba imepita kiwango cha zaka au imetimia kiwango cha zaka na kupita, je, itahesabiwa mwaka tangu pale alipoanza biashara au tangu pale ilipotimia kiwango? Kwenye safina asemaje? Na kwenye ghaya asemaje? Fungueni vitabu. Hebu tukae kidogo. Kuna mahali ameeleza ile jambo. Naam, sema. Kwa sharti la saba asemaje? Mpe mike. Sharti la saba katika liyakutu mnafisi. Kuna mahali tumesoma na ametoa jibu. Anasema hapo kwenye sharti la saba. Wa mudhiyul hawli min waqti al-milki. Wa mudhiyul hawli min waqti al-milki. Min waqti milki. Aywa. Sasa hapo nazungumzia masuala kupita mwaka kutoka wakati wa kumiliki kwake. Toka wakati wa kumiliki mwaka, kumiliki kwake ile. Kumiliki ile mali au kumiliki kiwango? Sio kumiliki kiwango. Kumiliki ile mali. Ile mali ya biashara. Yaani toka kumiliki ile mali ya biashara pale alipokuwa na nia ya kufanya biashara toka pale alipoanza kumiliki. Pamoja ilikuwa iko chini ya kiwango au imefika kiwango? Pamoja sawa ipo chini ya kiwango au ilikuwa hapo amesema hivi hapa chini. So, anasema hapa chini wala yushtaratu kaunuha niswaban illa fi akhiril hawli famata balagatuhu akhiruhu wajabat zakatuha wa illa fala. Famata balagatuhu akhiruhu akhirahu wajabat zakatuha wa illa fala. Chini hapo kwenye safina asemaje? Kwenye safina, alafu turudi kwenye ghaya, alafu turudi kwenye kitabu chetu tumalize hapo. Fungueni basi. Kwanza kwenye safina kuna zaka? Swali liko hapo. Iko hakuna? Anauliza tu swali. Iko zaka, isiyokuwepo ni haji. Naam. Kwenye ghaya wasemaje? Mpe maiki ile pale. Babu Hassan. Soma katika ghaya tusikie. Na huku wengine watafuta kwenye safina. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala faslu zakatu 'urudhi at-tijara. Sikizeni basi. Wa tuqawwamu 'urudhu at-tijara 'inda akhir al-hawli. Tarjama. Na sitapigwa kima bidhaa za biashara inda akhir alhawli wakati wa mwisho wa mwaka bimashturiyat bihi wa kile ambacho zimenunuliwa biashara hizo kwacho chini akasema ay imbalagat nisaban au kanat qimatuha duna nisabi wa ma'ahu ma yukmiluhu sema kwenye matni yoyo chini acha naye tayib wa tuqawamu urudu tijara zitapigwa kima bidhaa za biashara inda akhir alhawli wakati wa mwisho wa mwaka bima shturiyati bihi wa kile ambacho zimenunuliwa hizo biashara kwacho wa yukhraju min dhalika rubu al-ushr na patatolewa katika hiko rubu al-ushr das mwenye safina semaje ajaeleza hakuna maelezo ndio hakuna maelezo kuhusu masalia wapi. Kwa hiyo maelezo yote yamefikiana kwamba taangalia kima mwisho wa mwaka ndio kauli mu'tamad. Naam, mpe maiki tumsikie. Una habari mpya, sio? Bismillah. Jambo la kwanza Ustaz Jamal alizungumza, alikuwa akiuliza alielewa vibaya au ndivyo ilivyo, kwa sababu wakati tunasoma aliuliza mtu ambaye ameanza biashara akiwa chini ya kiwango, zaka yake itazingatiwa, mwaka wake utazingatiwa pale alipoanza au utazingatiwa wakati gani? Akajibiwa kwamba itazingatiwa zaka, mwaka wake utazingatiwa pale ambapo itatimbia kiwango, ndio mwaka wake ataanza kuhesabia pale. Ndio maana leo akauliza kwa maelezo alivyoona, haya maelezo aliyaelewa. Ndio akauliza kwani nimeelewa vibaya mimi au kinaendelea kitu gani, nataka nieleweshwe. Yakaja hayo. Alafu kuna maelezo hapa katika hii al-ghaya, anasema wa amma urudhu tijarati fatajibu zakatu fiha bi sharaitu al-madhkurati fil athmani. Kwa mimi nataka nifafanuliwe hapa kama kuvuliwa chochote au la. Kuna swali tena, swali hiyo swali. Rudia tena. Asema wa amma urudhu tijarati fatajibu zakatu fiha bisharati. Ama bidhaa za biashara itapasa zaka ndani yake. Bisharaiti al-madhkurati fil athmani. Kwa sharti zilizotajwa katika dhahabu na fedha. Haa, sasa tuangalie kwenye dhahabu na fedha kunashartishwa nini? So angalia dhahabu za fedha amesemaje? Kuna masharti mangapi? Kuna masharti mangapi? Matano. Nani? Naam. Na? Sharti matano. Ehe. Sharti ya kwanza al-Islamu wal-hurriya wal-milku al-tam wal-nisab wa hawlu al-hawli alayhima. Ehe. Kwa hiyo nisabu inazingatiwa mwanzo mwisho. Wapi kiwango? Sio kiwango, naulizo kiwango chenye ni kuzingatiwa katika mwisho. Ukwenda kusemaje? Nani? Haya. Kiwango kitakapofika. Ni pale itakapotimia kiwango. ndio itaanza kuhesabika mwaka. Kwa hiyo maelezo zaidi inshallah tutakuja nayo kesho inshallah baada ya swala ya fajr. Naam. Soma, nisema kwa sauti. Bismillah. Nasema kwa kuondoa mushkila huu ambao amekuja nao ustadhi Jamada, maelezo hayo ambayo uliashiria hapo juu yanaweza akatusaidia kufungukiwa. Fa in ishtarahu bi nisabin kamilin min an-naqdain bana hawlahu ala hawli an-naqd. فإن اشتراه بغير ذلك إما بدون نصاب أو بغير نقد فحوله من الشراء. نعم حوله من الشراء. وكواكن متوقع بالي بنونه. نابم بيلي تقول ولا يشترط كونه نصابا إلا في آخر الحول فقط. ها؟ تقول يا بومبيلي وقت الفكة. وأود الفكة. نوالا هيشوتيشو كواكن كيوانغو يسبقوا كاتيكا مشوا مواكا تو. Sasa sema wala ubaa, tumalizia hapa kidogo eh. Wala ubaa ardha at-tijara fi al-hawli bi ardhi tijarati law aliuza bidhaa biashara katika mwaka kwa bidhaa nyingine ya biashara lam yanqati al-hawlu hauta katika mwaka. Wala ubaa as-sayrafi an-nuquda ba'daha bi ba'dhin lit-tijara فلو اليوزا من يكبدل شبيسة ولو باع الصير فيه لو اليوزا من يكبدل شبيسة النقود اليوزا بيسة بعضها ببعض بعضياك وبعض نجيني كوزا بيسة وبيسة للتجارة كواجل يبي أشار انقطع تكتك مواكا. ولو باع في الحول بنقد وربح لو اليوزا كتك مواكا ونقد لكو فايدة وامسكه الى اخر الحول لا كيزويا مpaka mwisho wa mwaka zakka al-asl al-hawl li hawlihi atatoa zaka ya asli ataitolea zaka asli kwa kule kuzungukiwa kwake na mwaka wa ribha li hawlihi na ataitolea zaka ile faida kwa mwaka wake wa awwalu hawli ribhi na mwanzo wa mwaka wa faida min hini nududhihi ni kutoka kuwa kwake ni nakdi min hini nududhihi ay min hini sayururatihi nakdan kutoka pale ilipokuwa nakdi min hini nududhihi ni kutoka wakati wa kuwa kwake nakdi la min hini dhuhurihi na si kutoka wakati wa kudhihiri kwake. Mushkili mwingine maadhi kesho inshallah tumia maelezo kwa mafupi. باب زكاة المعدن والركاز هو نملانغ وزاكة مدين ندفين إذا استخرج من معدن في أرض مباحة أتكا بطوها كتك مدين كتك أرض مباحة أو مملوكة أو أرض يكملكيوة مملوكة له أرض يكملكيوة نيي نسواب ذهب أو فضة كيوانغو تذهب أو فيذا في دفعة كتك مكبو موجة أو دفعات أو مكبو منجي لم ينقطع فيها عن العمل حكوكاتا كتك هيلو لم ينقطع حكوكاتيكا فيها كتك هيلو عن العمل وفنكازي بترك أو إهمال وكواتشا نقبوزا ففيه في الحال ربع العشر كنا ندنياكي كتك هبو هبو كنا ندنياكي هبو هبو ربع العشر ربع في بلكومي ولا يخرج إلا بعد التصفية na wala haitatolewa zaka isipokuwa baada ya kusafishwa. Fa intaraka al-amala bi'udhrin ikiwa ameacha kazi kwa udhur ka safarin wa islahin ala kama vile safari au kutengeneza zana dhamma ataunganisha ataikusanya. Wa yujida fi ardhi al-ghairi na ikipatikana madini katika ardhi ya mwingine fa huwa li sahibiha hayo ni ya mwenyewe. Wa yujada rikazan na akipata dafina min dafini aljahiliya katika dafina za jahiliya au katika mali zilizozikwa katika wakati wa jahiliya wa huwa nisabu dhahabin au fidda nayo ni kiwango cha dhahabu au fedha fi ardhi mawati katika ardhi fi ardhi mawati katika ardhi ya mapori au katika ardhi iliyo mapori fa fihi alkhumsu fi alhal hakuna ndani yake khums pale pale. Wa inwajadahu fi milki, na akiipata au akiikuta katika milki nyingine, fa huwa li sahibil milki, basi hiyo ni yule mwenye umiliki. Au fi masjidi, au rikazi hiyo, dafina hiyo aliikuta msikitini, au shari'i, au katika barabara, au kana min dafini al-islami, au ilikuwa ni katika dafina za Waislamu, katika dafina za Uislamu, fa huwa luqtatun, hiyo ni luqta, kwa lazima ifanye taarifu mwaka mzima. Masharti yale ya luqta au luqata yatakuwa yatafanya kazi hapa. Sisi tuishie hapa, tuje tusome zakatul fitri kwenye darasa litakofuata na mingineyo insha Allah darasa ya kesho. Kwa hiyo masala haya, wakati gani atalazimika kutoa zaka? Sawa, ni tangu yani, wakati gani utazingatiwa mwaka wa biashara, bidhaa za biashara? Ni tangu kuanza biashara, hata kama ni chini ya kiwango, au ni pale itakapokuwa imefikia kiwango ndio itaanza kuhesabiwa mwaka? Masala hayo inshallah tutakuja nayo kwenye darasa itakofuata kesho inshallah. Sita ishirini leo. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.